تعدیل ارکان، تعدیل ارکان اور خشوع کے ان پر سجدہ سہوا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ایسا نقصان ہے کہ جس کی طرح بھی شاید تو اصول ہے کہ واجب ہے، واجب پہ ترک ہے تو سجدہ سہوا سے ٹھیک ہو جاتا ہے، فرض کا نہیں ٹھیک ہوتا، واجب پر ٹھیک ہوتا ہے. تو تعدیل تعدیل ارکان بھی واجب ہے، خشوع بھی واجب ہے، اور کہتے ہیں کہ ان دونوں کا سجدہ سہوا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ وہ مجھے سب بتائیں گے. مولوی سنمبر صاحب بتائے جی. اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، جی یہ تو انسان کے بدنی اعمال سے نماز پھر ہوتی ہی نہیں. وہ کہتے ہوتی ہی نہیں ہے، ترتیب اگر پہلے سیدھے کرنی ہے اور بعد میں رکوع اور نماز کی حیات ہی بالکل بدل جاتی ہے. ترتیب نہیں، تعدیل اور ترتیب، ترتیب کے واجب اگر ہو جائے تو وہ اس سے جیسا واسطے درست ہو سکتا ہے. ہاں جی، ترتیب کی اگر نقص آ جائے تو وہ اس سے جیسا واسطے درست ہو، لیکن تعدیل اور خشوع جو ہے یہ دو واجبات جو ہیں ان کے یہ سے جیسا واسطے درست نہیں ہو سکتے. انسان کے اختیار میں. کل کے بس مجلس میں آپ تھے کہ نہیں تھے؟ اچھا، اصل میں سجدہ ایسا ہوا جو آدمی سے خطا سے واجب چھوٹ گیا، صاحب سے چھوٹ گیا، اور تعدیل اور خشوع جو ہے یہ صاحب سے نہیں چھوٹتا ہے، قصدن چھوٹتا ہے، اور قصدن اگر واجب کو چھوڑا ہوا ہو تو اس سے ادائے ناقص ہوئی ہے، اس کو دوبارہ اعادہ ہے، ادائے ناقص کا دوبارہ اعادہ ہے. تو لہذا جو ہے تعدیل ہے اور خشوع ہے یہ قصدن نہیں، یہ صاحب نہیں چھوڑا گیا، یہ اس نے قصدن چھوڑا ہے، اس نے بے احتیاطی کی ہے. سبحان اللہ جی. خشوع کسے کہتے ہیں مولوی صاحب؟ دل کے لگاؤ کو، دل کے خدا کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف، احسان، مطلب احسان کے ساتھ. بتایا خوشو کسے کہتے ہیں؟ کیسے ہو؟ ٹوٹی ہوئے دل کے ساتھ نماز پڑھنا، ٹوٹی ہوئے دل کے ساتھ. ابھی آپ لوگوں کو بتاتے نا کہ اہل تصوف کے ہاتھ نہ لگنے سے فارغ الرسیل کو لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، ہاں جی، اور امیر صاحبان کا کیا حال ہوتا ہے جب تک اہل تصوف کا ہاتھ نہ لگا ہو. اب آدمی وہ داڑھی میں ہاتھ مار رہا تھا تو آپ نے فرمایا اس کا خشوع نہیں ہے، تو دل کی بات نہیں، تو ہاتھ کی رکھ. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو خشوع کا مضمون آ گیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ خشوع کہتے ہیں عدم حرکت کو، عدم حرکت کو کہتے ہیں. عدم حرکت کیا چیز ہو گئی؟ سکون ہو گیا. ہاں جی، پھر انہوں نے فرمایا اب نماز تو ساری کی ساری حرکت ہی حرکت ہے، اور آپ کہتے عدم حرکت، صاحب خوشی کی تے کہا تشریف کرے گے جی، جا خطر جوڑا شو جی. چرخے میں جاخا جاخا ملا ہوتا تھا، جاخا ملا تھا خبر بوکڑے میں جاخا تر جوڑا شو، اس بدل سا حل گیا جی. تو جاخا پچھتے میں جھاڑی کو کہتے ہیں الجی ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ اعضاء و جوارے کے ساتھ ہر وہ عمل، ہر وہ حرکت جو شریعت نے مقرر نہیں کی ہوئی ہے اس کا صادر ہونا، یہ جو ہے تو خلاف خشوع ہے. اور سارے کے سارے اعضاء و جوارح کا سکون اطمینان کے ساتھ نماز کے رکعات و سکنات میں لگنا, یہ جو ہے خشوع ہے. خشوع ہاتھوں کا بھی ہے, نگاہ کا بھی ہے, ہاں جی, اور سارے اعضاء کا خشوع ہے. دل کا خشوع ہے کہ اس میں فالتو ادھر ادھر کے خیالات نہ ہوں. خشوع صرف دل کا خاص عمل نہیں ہے, خشوع سارے اعضاء و جوارح کا عمل ہے جس میں دل کا عمل بھی شامل ہے. یہ خشوع ہے. لہذا ہاتھوں کا خشوع جو ہے, جب حنفی ترتیب پر ہم جو ہے تو ایسے باندھتے ہاتھوں کو نا, ناف سے نیچے باندھتے ہیں. اب کسی آدمی نے ایسے باندھا ہے تو یہ ہاتھوں کا خشوع اس سے خطا ہو گیا ہے. اس طرح تک نہیں باندھا ہوا تھا, ہاتھوں کا خشوع اس سے خطا ہو گیا. ایسے پیروں کا جو ہے تو کیسے رکھنا ہے, پھر رکوع کیسے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ خشوع میں آ گئی ہیں. پھر خضوع کا جو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. اب خضوع کیسے کہتے ہیں پہلے, پھر اس کا سوال کرتے ہیں. پھر خضوع کیسے کہتے ہیں جی مولوی صاحب, بتائیں. دل میں کوئی اور خیالات کو نہ لانا, وہ تو خضوع بیان ہو گیا نا, کہ دل کا دل میں فالتو خیالات کا نہ ہونا, یہ ہو گیا خشوع. بولیے سر, بول بتائیے جی, خشوع کیا ہے؟ خشوع کی تعریف جو تھی وہ عدم حرکت کی تھی, اچھا. اور خشوع کی تعریف جو ابھی مجھے یاد رہا وہ ٹوٹی ہوئی دل کتاب. ماشاء اللہ. تو جب خضوع کا سوال کیا نا اس سائل نے, تو اس پہ ذرا حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غور کرنے کی طرف طبیعت متوجہ ہوئی. تو میرے دل میں وسوسہ آیا کہ خضوع کا معنی ان کو نہیں آتا جی, تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ڈاکٹر فضا کہتے ہیں خضوع کا معنی اس کو نہیں آتا. حالانکہ میرے دل میں وسوسہ آیا جی. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ خضوع جو ہے تو وہ دل کا ٹوٹا پھوٹا ہونا, تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو خضوع جو ہے ٹوٹا ہونا, یہ رقت کی کیفیت ہونا, نرمی کی, ہاں جی, نرمی کی کیفیت کا ہونا اور گریا کی کیفیت کا ہونا, نرمی گریا اور رونے کی طرح مائل ہونے کا جہاز, یہ خضوع ہے. اعمال میں تو یہ بتاتے ہیں کہ کندھوں کو پس کرنا, آنکھوں کو, وہ سارے اعضاء کا پس کرنا, آنکھوں کو نیچے اپنے جگہ پر دیکھنا, اور بہت سے اقدامات ہیں نماز کے. اول کرو تو سارے حضرت شیخ لکھا ہے نا, حضرت شیخ نے بھی اس کو لکھا, کندھوں کا جھکانا, نظروں کا پس کرنا, یہ وہ اس میں خشوع خشوع خضوع کے باب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے شیخ نے, فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے. امیر صاحبان فضائل اعمال پورا نہیں پڑھتے نا, فضائل اعمال, فضائل صدقات, کون سی کتابیں نصاب میں شامل ہیں؟ یہ فضائل اعمال, ہاں جی, فضائل اعمال شامل ہے, فضائل صدقات شامل ہے, فضائل حج شامل ہے, اور جو ہے تو اس کا جزاء الاعمال شامل ہے. تعلیم اسلام اللہ کے سامنے حاضری کی ذہن میں اور دل میں موجود, یہ چیز. تو دل میں فالتو خیالات کرنا ہونا, دل میں اللہ کا دھیان کا جمنا, یہ دل کا خشوع ہے. پھر آزاد جوارے کا خشوع ہے جو کہ تفصیل کے بیان کر دیا, یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ. پھر جو ہے تو اس لیے اگر کوئی بیعت ہونے کی تربیت دینے کا اگر موقع نہ مل رہا ہو, تو کم از کم حیاء العلوم کو تو مولوی صاحب پڑھ لیں, پانچ سات بار پڑھ لیں حیاء العلوم کو, ہاں جی, پانچ سات بار پڑھ لیں تو کافی اس سے فیض ہو جائے گا اور آدمی کا رخ مڑ جائے گا. کیونکہ بڑی محققانہ تشریح لکھتے ہیں, ہر چیز جس چیز کو لکھتے ہیں بہت محققانہ لکھتے ہیں ماشاء اللہ, ہاں جی, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو کل بھی بیان کیا تھا, واجب والا کل بیان کیا تھا نا, اس لیے وہ ذرا ظرافتی مولوی صاحبان کا رکا تھا, اس لیے ہم کہا آج ذرا کوئی مولوی صاحبان آئے ہوئے تو پریشان کرے گی ان کو. اچھا کتنا خشوع جو ہے تو وہ ہے کہ اگر وہ ہو گیا تو پھر آدمی کو سجدہ سوا نہیں کرنا پڑے گا؟ مقدار اسٹیج پہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ بھی اللہ کی طرف نظر جائے تو بس نماز ہو گئی. وہاں کے اسٹیج سے اتنی مکانا بات نہیں بیان ہوتی, بڑی بحری بات ہے. وہاں میر صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں, بہت کم بولے. مرا احسان صاحب, شاہ صاحب جیسے آدمی تو کم کہیں آتے ہیں ممبر پر, آشن امیر صاحب بانی ہوتے ہیں. یہاں رکن میں تین مرتبہ اللہ تعالیٰ ایک رکن جس طرح وہ رکوع ہے اس میں تین مرتبہ, ہاں تین تین مرتبہ مقرر کیا ہوا ہے, تو کم از کم تین دفعہ اللہ کا دھیان قلب سے گزرے, خشوع سے تین دفعہ دھیان گزرے. اور نماز میں داخل ہونے کے وقت کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں فلاں وقت کی, اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں, ہاں جی, نیت کرتے وقت اتنا بھی اگر خشوع نہ ہوا تو پھر یہ نماز کا بہت ناقص ہو گئی. ہم لوگوں کی یہ حال ہوتا ہے, ہم دوسری رکعت تیسری رکعت میں خیال آتا ہے یار وہ عصر کا تھا نیت باندھتے وقت یا مغرب کا تھا, چار رکعت کہے تھے کہ دو رکعت کہے تھے, کچھ یاد نہیں ہوتا. نہیں کوئی دھیان نیت سے آدمی گھر سے نکل کر مسجد میں آئے فرض نیت ہو گئی نا, جی جی فرض نیت وہ ہو گئی, جی جی فرض نیت تو گھر سے چل کر آیا مسجد میں کھڑا تھا, اسے کچھ بھی نہیں بولا, اس نے اللہ اکبر کر دیا, فرض نیت ہو گئی. ہاں جی, لیکن اس کو جو ہے تو اتنا دھیان حاصل کر, دماغ کے داخل کے وقت دھیان اس کا حاصل ہونا ہے تو اتنا اتنا دھیان تو اتنا خوشبو تو اس کو ہوتا. ہاں جی, تاکہ ہر رکن میں تین بار جو ہے تو دھیان آنا, تین بار اللہ کے روبرو کھڑا ہونے کا دھیان آنا آدمی کو آ رہا ہو, ہاں جی, یہ بار بار آدمی کو گھر سے چل کر نیت تب کافی ہے کہ درمیان میں کوئی دوسرا خیال نہ آیا, درمیان میں آدمی کا دل مصروف ہو گیا تو پھر دوبارہ نیت کا حاضر ہونا ضروری ہے. اچھا, ایک اور بات سنیے حضرت, ہمارے نمازوں کا تو اللہ کو پتہ ہے, اللہ کو جو پسند عمل ہے ہمارا وہ مسجد میں آنا اور جانا. سبحان وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں شہر میں, ڈاکٹر صاحب جو ہیں جو ریٹائرڈ تبلیغی امیر صاحب ہمارے ہیں, ڈاکٹر نور محمد صاحب, ڈاکٹر نور محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ افریقہ میں تسمانیہ ایک جزیرہ ہے جو جنوبی افریقہ کے آگے ہے, مڈغاسکر اور تسمانیہ یہ دو جزیرے ہیں. تاکہ تسمانیہ ہماری تشکیل تھی, مسلمانوں کی آبادی کوئی دو فیصد تین فیصد ہے, اور اس نے کہا کہ لیکن آپ کو ایسے تاثر ہوگا کہ اس جزیرے میں غالب آبادی مسلمانوں کی ہے, تاثر یہ آدمی کا بنتا ہے. وہ کس لیے؟ کہ نمازوں میں جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں, سڑکوں پر گئے تو پھر رہے ہیں مسلمان ہی مسلمان ہے. کہ جماعت کے نماز کی عبد الرفت نے ان کو ایک قسم کا دبدبہ دنیا کے لحاظ سے دیا ہوا ہے کہ یہ تاثرات ہے کہ آبادی ان کی زیادہ ہے. تمالِ شریعت میں مجاہد ظاہری اور دبدبہ اور غلبہ بھی ہے نا, جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے. جماعت کی نماز پر جو تبصرہ فضائل اعمال میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حجرت اللہ بالغہ کا وہ اقتباس لیا ہوا ہے, تو اس میں ساری باتیں زیر بحث آئی ہوئی ہیں. مولوی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں میرا ترجمہ غیر مانا ہی تو اصلی دھیان ہے, اس میں اس کو مانے نہیں آتے الفاظ نیت سے ادا ہو رہے ہو تو یہ دھیان ہو گیا, جس کو مانے آتے الفاظ بھی نیت سے ادا ہو رہے ہیں ساتھ ماننے پر بھی دھیان آ جا رہا ہے تو یہ دوسرا درجہ ہو گیا. تیسرا یہ کامل درجہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا دھیان مسلسل رہے اور الفاظ کے معنی کا دھیان ہو, اور جیسے کہ آدمی اس میں خطاب کرتا ہے کہ حضرت صراط المستقیم یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, تو گویا اس میں گویا آدمی گویا مانگ رہا ہو, گویا سوال کر رہا ہے, کلام کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, یہ آدمی کا تاثر ہو. ہاں جی, تو یہ تاثرات کلام کرنے کا, ہم کلام ہونے کا تاثر, حضوری کا تاثر, معنی کا دھیان اور الفاظ کی نیت سے ادائیگی, چار باتیں ہوتی ہیں. تو اس سے پر یہ دھیان مکمل ہوتا ہے. جی سری نماز میں سورہ فاتحہ میں تو آدمی ترجمے پر دھیان کر لے گا, باقی سورت کا سری نمازوں میں غور سے پڑھتا ہے امام صاحب نہ سری نماز, ہاں اس میں سورہ فاتحہ کے ترجمے پر تو دھیان ہو جائے گا نا, ٹھیک ہے شروع میں, ہاں لیکن بعد میں سورت تو یہ اہل حدیث جس امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی جو جسے وہ کر بیان کرتے ہیں نا, تو اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کرتے ہیں جس میں جس حدیث میں یہ ہے کہ یہ آدمی دھیان کے ساتھ پڑھ رہا ہو سورہ فاتحہ کو, اس کے یہ الفاظ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ سری نمازیں جن میں سورہ فاتحہ زور سے نہیں پڑھی جاتی, یعنی جن سے سورہ فاتحہ امام زور سے پڑھ رہا ہے تو یہ دھیان جمائے گا, الفاظ پر خود پڑھ رہا ہے تو دھیان جمائے گا, اور جن میں امام صاحب خاموشی سے پڑھتا ہے تو اس وقت یہ دھیان سے سورہ فاتحہ کے الفاظ کو دھیان سے گزارے گا, اس کے الفاظ معنی کو سارے جو چار چار وہ قرات باقی نہیں ہے نا سری نمازوں میں, پھر تو اور اس جو اس کی وہ جو ہے آگے سورت پڑھ رہا ہے امام نا, وہ جس وقت وہ جاری میں تو امام سورہ فاتحہ بھی وہ پڑھ رہا ہے, سورت کے الفاظ معنی کو اس کے ساتھ دھیان کر رہا ہے, ایسے سورت پڑھ بھی, اور جب سری پڑھ رہا ہے تو گویا اپنے اس میں اپنے خیال و تصور میں الفاظ نماز کو دہرانا ہوتا ہے, الفاظ نماز اس کے ساتھ معنی, اس کے ساتھ جو کیفیت ہے, اس کے ساتھ جو اللہ کا دھیان ہے, اللہ کی حضوری ہے, ساری کی ساری باتیں ہوں. تو یہ مطلب ہے کہ جماعت کی نماز میں اگر امام نے بھی نہ پڑھی تو پھر لا صلاۃ وہ بلا فاتحہ ہو گیا, کہ امام صاحب نے پڑھ لی تو وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہو گئی. ہاں جی جب امام الحمدللہ رب العالمین اور وقفہ کرے تو مقتدی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں, اس لیے جو اہل تصوف شافی حملی مالکی بھی ہوتے ہیں نا, شافی حملی بھی اہل تصوف ہوتے ہیں, تو وہ سکتے میں پڑھتے ہیں, کیا وہ اہل تصوف تو ہوتے ہیں غیر مقلد ہوتے ہیں نا, سارے اماموں کی ساری احتیاطوں کو لے کر چلتے ہیں تاکہ سارے اماموں کی ساری احتیاطیں اور ان کے جو دلائل ہیں ان پر عمل ہو جائے. اس لیے یہ جو اہل تصوف اگر شافی حملی بھی ہوں تو نماز اصل جو ہے وہ اس سے پہلے مثل ثانی کے بعد ہی پڑھتے ہیں تاکہ چاروں وہ کہا کے طریقے پر عمل ہو جائے اور کسی کے دلائل سے وہ محرومی نہ رہے. تو کیا بات تھی شافی دلا سکتے ہیں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, جب امام فخر ہے تو یہ الحمدللہ رب العالمین جلدی سے پڑھ لیں, رحمان نہیں پڑھے تو پھر اسلام پڑھ لیں سبحان اللہ. جی کیا ہی دلچسپ باتیں ہیں جی, بڑا ہی لطف ہے. یہ تعدیل جو ہے تو ہر رکن کی ادائیگی میں اتنا وقفہ اتنا ہو کہ وہ سکون سے ادا ہو جائے. ہاں جی تو اگر آپ سجدے میں گئے تو سجدے میں اطمینان سے سبحان ربی الاعلیٰ ایک دفعہ پڑھنا جو ہے تعدیل اس سے ہو جاتی ہے, سبحان ربی العظیم ایک دفعہ پڑھنے سے تعدیل ہو جاتی ہے. اس طرح مثلاً قوم میں کھڑے ہوئے تو پورے کھڑے ہو کر سکون ہوا پھر آپ رکوع کی طرف گئے. ہاں جی تو ہر رکن پر سکون کا حاصل ہو جانا. والا عالم ایک صاحب وہ بیان کر رہے تھے کہ جب آپ مثلاً اس سے رکوع سے کھڑے ہوئے تو کپڑوں کی حرکت رکی تو آپ کا جو ہے تو وہ وقفہ پورا ہو گیا. وہی کوئی کتابی بات تو نظر نہیں آئی تھی لیکن ایسے ذرا بات اچھی تھی. اس میں تعدیل کا کم از کم تعدیل جو ہے تو وہ اتنا ہو کہ اس کو اب وہ سجدے میں آدمی بیٹھا رہا تو پورا بیٹھ گیا اور پھر چلا دوسرے سجدے کی طرف. اب آیا تھا پورا بیٹھنا نہیں پایا تھا کہ ہو گیا تو اس کے تعدیل خطا کر لی, یعنی تعدیل اس کی خطا ہو گئی. حضرت جی ابھی جتنے اعمال کا ذکر ہوا یہ تو سارے مطلب اس میں ارادی طور پر حاصل کیے جا سکتے ہیں. خضوع جو ہے یہ تو کیفیت کبھی حاصل ہو جاتی ہے اور خصوصاً جب مطلب خضوع کے بارے میں پہلے بزرگ جو ہے وہ مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے کشتی آدمی چلاتا ہے تو اس کے چپو ہوتا ہے نا کہ اس کو مسلسل ہلانا پڑتا ہے, پھر بھی وہ کشتی ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے لیکن یہ اس کو مارتے مارتے اس کو رخ پر بار بار موڑتا ہے, اپنی جگہ پر جاتا ہے لاتا ہے لاتا ہے, تو اس کو یہ کوشش مسلسل کر رہا ہوتا ہے پورے کشتی کے سفر میں. وہ کشتی مسلسل جو ہے تو راستے سے بھٹکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. اور آج کل تو ڈرائیونگ ہے کہ مسلسل اسٹیئرنگ جو ہے تو اس کے ساتھ ہم مصروف رہتے ہیں, ہاں جی اس کو تھوڑی دیر پچھوڑیں تو ادھر ادھر کو ہوتی ہے. تو ایسا ہی خشوع جو ہے تو یہ اس پر حضرت عالمین رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زبردست باس ہے اور بہت زبردست وہ ہے نقطہ ہے کہ خشوع کی جو ہے تو اس کی تاثیل ضروری ہے, اس کی تاثیل ضروری ہے اصول ضروری نہیں ہے. ہاں جی تاثیل اور اصول میں کیا فرق ہو گیا مولوی حسین احمد بتائے گا, اس کا پر اب صرف نہ ہوا دیکھیں نا کہ کتنا ہوا ہے. تحصیل اور رسول میں کیا فرق ہے؟ حاصل ہوا اور تحصیل تحصیل تحصیل حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا, حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا اور رسول حاصل ہو جانا. تو یہ جو ہے جو ہے خشوع کی تحصیل واجب ہے, حصول واجب نہیں. ہاں جی تحصیل کی کوشش کرتے رہنا, گاڑی کے سٹیئرنگ کو مسلسل اپنے رخ پر رکھنے کی کوشش کرتے رہنا, طبیعت بھٹکے گی پھر خیال ادھر کو اڑ گیا اور مڑ گیا پھر اس کو واپس کرے گا آدمی پھر دھیان کو جمائے گا, یہ مسلسل یہ ہوتی رہے اور یہ ہوتی رہے گی یہ چیز. اسی میں لگے رہنا کوشش کرتے رہنا یہی جو ہے خشوع ہے. یعنی کوشش میں لگے رہنا یہ خشوع ہے. اور پھر نادر طور پر کوئی بہت کامل ہونے کے بعد اس کا زبل تا آخر پورا دھیان جمے رہنا وہ بھی ہو جاتا ہے لیکن نادر ہوتا ہے. یعنی اور باقی کوشش کرتے رہنا یہ ہے تو تحصیل اور رسول میں یہ فرق ہے جی. چلے میں آپ کو آخری لطیفہ سنا دیں تحصیل کا جی. اب ایک دفعہ جماعت میں نکلے ہوئے تھے تو اس میں انگلینڈ کے ساتھی تھے, تو ایک تھا وہ جی کیسے کہتے ہیں کوئی چار مہینے لگائے نہ لگائے ہم نے دعویٰ چلانی تحصیل ہو رہی ہوں. تو وہ اس میں انگلینڈ کے ساتھی تھے تو اس نے وہ ایک ساتھی دکھا کہ وہاں پر انگلینڈ میں ایک مدرسے میں وہ محترم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے پاس ایک علاقے کے لوگ آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں امام چاہیے. اتنے میں ایک ساتھی چلا لگا کر گیا ہوا تھا, اسے کسی مسئلے کی ضرورت پڑی تھی, وہ محترم صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے. جب پوچھنے کے لیے مسئلہ گئے بیٹھے تو انہوں نے کہا لوگ اس کا مبارک ہو آپ کے لیے امام آ گئے. اس نے کہا محترم صاحب میں عالم نہیں ہوں, میں چلا لگا کے آیا ہوں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا. انہوں نے کہا نہیں آپ بس آپ عالم ہیں آپ سے تو امام آپ کو بنائیں گے. نکاح کو لے جائے امام بنا دیا, لے گئے کہ مجھے لے گئے امام بنا دیا. تو مسجد ایسی تھی وہاں پر بریلوی دیوبندی کا جھگڑا تھا, ایک امام جو ہے تو بریلوی لائے ہوئے تھے اور ایک مجھے لے گئے. تو اس میں جو ہے تو اب انہوں نے کہا ان کا مقابلہ کرا کرتے ہیں, ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر جو ہے تو پتہ چلے گا کہ کون بڑا عالم ہے حضور. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا پاس ہے, تو اس کو لوگوں نے بتایا تھا کہ ہم تجھ سے پوچھا گیا تو کہنا کہ فارغ التحصیل عالم ہوں. لیکن وہ بیچارہ اتنا کمزور تھا کہ اس کو فارغ التحصیل اتنا لفظ یاد نہیں رہا, اس نے کہا میں تحصیل پاس ہوں. کہ میں تحصیل پاس ہوں, کہتے میں نے کہا میں اس کو کیا کہوں جی تاکہ اس سے بڑا مولوی نظر آؤں. تو اس نے کہا تو تحصیل پاس ہے, ہم ضلع پاس ہیں. وہ بیچارہ ڈر گیا, اس نے کہا کہ ضلع تو تحصیل سے بڑا ہوتا ہے, اب اس کا میں کیسے مقابلہ کروں گا. تو کہتے بس اس میں مقابلہ ہم نے جیت گیا. کہتے بابا پر بڑا قبض ہو کے پھر وہ نہیں آیا کہ ضلع والے کا تو مقابلہ اب تحصیل والا نہیں کر سکتے. مشکل بات ہے.